أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. دين الله جل جلاله د یهود سره د جنگ حکم کوي او دا تمهید د مقدمه ده. غزوه تبوک ته داغه تفاصیل ان شاء الله را روان دي. نو د جنگ حکم کوي د یهود سره او د نورو کفارو سره او د جزیه مسله بیان نه او د جنگ اسباب بیانې. نو الله فرمای قاتل الذین او جنگ گیا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نراړي الله باندې دا الله کې دن لري. نو دا یو وجه شو یهودو روس د براش يهود عزير ابن الله ورپسې آیات کې را روان دي. دا غي دا کېده نو د الله د ذاته کېده. عزير عليه السلام عزير عليه السلام ته د الله زوی نو د یو الله کېده نو او عيسایانو به عيسى عليه السلام ته د الله زوی نو دا کېده نو ولا باليوم الاخر او کېده نن لري درز اخيره اخيري ورځ نه مني. نو د يهود او د عيسانو دا کیدم مکمل نه اخرت خو منا اهلي کتاب هو د اخرت بارکه مثلا حشر د اجساد سودا به نه منو. دا سينور ډيره غلطه کیدي هغه د اخرت بارکه دي پاغه باندې صحیح ایمان کما حقه ایمان چې ستویل کی د يهود داغه بارکه ایمان نو حالانکه انسان دا حشر جی کی گی دا بدنونه به زمونګا الله بوله تر کی ور کی لګټ به کی خدا بدنونه سره به حشر کی گی دا نه چې صرف اخرت کی بروخونه پاسی او روحونه سره به حساب کی انسان به یو بلدا سی پیجنی دا بدنونه به درم وجا ولا یحرمون ما حرم الله او دی حرام نه غنی هغه سیزونه چې کم الله جل جلاله حرام کړی دی ورسوله یا رسول د الله د الله په حکم باندې حرام کړی. مزایان ساته تحلیل او تحریم دا د الله صفت ده. دا بل څوک نشي کوله چې کوم شی الله حرام کنه اب حرام غني پدې کې الله سره څوک شریکول نه شو ته مکلف شي نو ته به دا حرام غني. که حرام نه غني کافر او که حرام نه غني مطلب عمل پې نه کوي که نو ګناګاری نو حرام دیم غنی عقیده کې چې دا حرام دی نو مسلمان شه دا الله حکم دی ومنه بل ځان بتم بچکه نو ګناګار نشو. نو يهود کې دا شی او چې الله کوم شی حرام کړو به حرام نه غنو. مثلا شراب دی وسکل سود تاسو وینئ د يهودانو بینکونه په الاسته په دنیا کې چلی سود هغه حرام نه غنی. نور بلان شي سيزونه په هغه باندې الله حرام کړیو او هغه سيزونه هغه حرام نه غنن او چې کوم دا الله رسول حرام کړی دا الله په حکم سره پاغی باندې اصل حرامون کې الله دی پیغمبر ته نسبت مجازن دی دا الله په حکم حرامول کوي ناغم حرام نه غن چې پیغمبر وته دین علاوه حکم ورکړ. او ولا یدینون دین الحق نو سس په حرام کړو پیغمبر دا غي تفاصيل دا غي په کتاب کې خو الله مونږ ته دومره خبر راکړي چې دې سره زکه او جنگيږي چې کوم الله حرام کړی دی او پیغمبر دا الله په حکم باندې حرام کړی دی هغه حرام نه دی ګڼل دي. نور ارسه چې هغه دا غي په دین کې ذکر ولته به تفصیل مونږ ته ضرورت نشته مونږ دا غي مکلف نه یو. او بل وجه الله جل جلاله بیانې سلورم ولا یدینون دین الحق دین نه قبلې حق دین نه قبلې ځکه دی سره کې تعلق دی دی سره وځنګي دین حق نه مراد اسلام دی چې کوم اسلام دے حق دین دے هغه دین نه قبل نو الله جل جلاله وی دی سره وځنګي. يهوديانو د اسلام دوالو لپاره قسمه قسم حربې کوله چته اسلام منل اسلام منل ځان له خبره ده هغه د والو حربې شروع کړې وي او چې څوک اسلام وو یې غي سرم جنگي دل پکار دي التکی الله قاتل الذين او جنگي گیا کسانو سره دا غي صفات ذکر کړه چې په الله ایمان نری په آخرت نری دا الله حرام حرام نه غني د رسول حرام حرام نه غني حق دین نه قبل نو دا څوک دي چې جنگي گیا هغه کسانو سره هغه څوک دي نو دا هغه بیان دي من الذين اوتوا الكتاب دا کسان نه چې د کتاب ملو دي او بیا آیات ساته قران کې چې من الذين اوتوا الكتاب يا اهل الكتاب ذکر شنو مراد د دین د طائفتين دي يهود او نصارى دي يهود او نصارى دي لکه نن سبا عیسایان زیات تر هغه په سپین کې دي سپین باندې مسلمانو 900 سال حکومت کړی دي انو ال تکي تقریبا جرمني سپین د عیسایان دي او يهود شرپسند دا چې دین دا په اسرائیل کې راجم دي چې مسلمانان دا غي د ملک وجود ومنه تسلیمي غاصب دي نو دک خلق دا دو قسمه خلق چره چې کله قران کې اوتل کتاب اهل کتاب ذکر شینو مراد ته نه داوی نو الله وی دې سره وجنګيګه کتلو مردار وای تر دې پورې حتا یعتل جزیه عید وهم صاغرون تر دې پورې وسره جنگيګه نو مسلمان و دعوت ورکیا مسلمانې دلی کو مسلمانې گینا نبیا وتا جزیه ویل دی جزیه او کجی زین قبل اینو بیا مردار ولی درې اپشن دي ندی سره نو چې دعوت نه قبل ای او جزیه نه ور کین الله وي جنگي کې تر دې پورې چې یوې خبره ته خواړه کړي چې جزیه ور کین عین یدن پخپل لا سره یو معنا ده او دې معنا ته تفسیر لیکلې اند پر د سبب او ید په معنا د قوت امرازی په سبب د قوت د اسلام باندې چې دې د اسلام غلبه تسلیم کی او جزیه راړي او جزیه ورکای نو تر هغه پورې مغلوبه کې چې اسلام اومني چې اسلام غالب مسلک ته وهم صاغرون په داسې حال کې چې دې ذلیل امي امام شافعي رحمت الله علیه دې معنا کړو وهم صاغرون چې دې ستغاله کی دي دی اسلامی جرنل قوانین او ملکی قوانین چې کوم دي اغه تم غاړه کی دي ذلیلې نو دا دی شر پسند دا مسلمانان په فلسطین کې وجنی خدای پاک د دې باره کې دا مفسرین خو دې پر لیکلي چې دا جزیه راړي چې 60 نه نیسه د شړنګ هم ولا ورګه بعد ټیم کې جنور کې لګه ذلیلا کوي او ورته چې اسلامی کم ټیکس ته نو هغه ټیکس ورګه نو الله وي دې پوری ور سره وځنګي چې بهر حال دې ټیکس تغاړه کی اوس دایان ساده چکه دې ټیکس ورکای نه بیا هو د دې د اسلامي ملک باشنده دي ته محافظت ورکای دی هم مغلوب شو گیر شو ملک ارث ته واغسته خو چې دی اوسېږي او ژوندې پاتې کیږي یو اسلامي ملک کې پاتې کیږي نو په ټیکس او په جزیه سره با پاتې کیږي اوس دو خبره بیګا مې د تدایو تفصیل کړو چې او حرام دی هغه کې خود دې داخله ممنوع دلته لیکلي دریم جزیرۃ العرب دی هغه کوم ضرورت په وخت لې شي د ودرې او رجلا او دریم د جزیرۃ العرب نه علاوه م مالک تینو پاغي کې مثلا په ویزټ سره په ویزی سره په ټیکس سره دی پاتې کېږي خبر هم زه انترال لږیږي به تاسو ته شي بعد ټیم کې راځم کې د شیدین مستقل ملک واغست شي بیا په جزیه مقرر کړی شي بس عمل کې د مسلمانانو خودي تخپل ازمکه وغیرہ پرې خو دی شي د جزیه به سور ور کول شي جزیه د جزیه تفصیل دا وره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجران ول نجان سعودیہ کې راځي نجران او وخت په ځان لزان الله کی حسابې دي مثلا یمام وزن عمل کی حسابې ده حالانکه اوس ریاض د سعودي کې دن نه دي نجران داغي او صبح ده حالانکه اوس سعودیہ کې دن نه دي نجران والا عیسایان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راغلو اهل کتاب نبی علیہ السلام سر راغلو بهرحال درې مسی پاره کې تاسو ته مستقل تفاصیل ما ذکر کړو بهرحال مباهله دعوت ورکړې شو پوره مناظرې لراغلو پورا خبر او شو اخره کې هغه تسلیم کړه مباهله ونه منلو په ځان باندې نبی علیہ السلام سره رسول وکړه او جزیه پاغې باندې کې هو دي شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغې باندې 2000 جوړی هوي 2000 جوړی او هر جوړه د دوو کپلو عربو کې یو کمیسی دا یو کمیسی یو لنګي ازار به یو ته بند دغه دوه سيزونه په 2000 جوړی په نبی علیہ السلام داسې هوي او هر یو جوړه ما د یوې او کې ان د سلوي ته درهم وو یو درهم تقریبا تین شریعه 45 سدری ماش درینی نیماسی نو تقریبا د یو جوړا هغه دا مقررو چې یو جوړا به د یو لس نیمو ماسو برابرې یو جوړا دا به د یو لس نیمو تولو چاندې برابرې د یو لس نیمو تولو چاندې وا برابرې تولی راځي ها زکه چې یو او سلوه درهم شو او یو درهم تقریبا د قدرینی می ماشی راځي نو دینه جوړیږي یو لسنی می تولی نو یو جوړا هغه به د یو لسنی مو تولو سونه د چاندې د قیمت برابرې د چاندې خبرم زه انتظار یعنی مطلب خالص دا د سلوه درهم به درهم د چاندې نو یو جوړا به د سلوه تو درهم وي او د زره جوړې به تاسو مسلمانانو تور کړه په غیبه نه ټیکس خو شو او بعضی ملکونه داسي چې اغه عمر رضی الله تعالی عنہ کف تھکړه و د بنو تغلب باندې نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ د زکات حساب سره هو څنګه زکات ورکول شي کال کې زکات څنګه ورکول شي شلما فصل کې ورکول شي عمر نه هو د زکات حساب سره پاګې باندې هو چې تاسو به ټیکس ورکوي څنګه چې مسلمان زکات ورکوي نو دا کارنګ خپل مالونه کې ازمه کې مکه ته حواله کړی پاګې کې د زکات مطابق ورکوي او چې کومه علاقه او زور سره په تکړه شي مسلمانانی واخلی او به هر حال بیا مسلمانان ال تسکی اغه ته حواله کی چې استاد زمکه استادو کورونه شو او تاسو به ماهانه ټیکس ورکوي د عمل د مسلمانانو شو استادو کورونه استادو دي زمکه استادو دي فصلونه به کې اخلي او تاسو به مسلمانانو ته ټیکس ورکوي نو پاری کې عمر رضی الله تعالی عنہ په مالدار سړی باندې سلور درهم یو درهم درینی می ماشی تاسو تمه بس حساب کوي نو په هغه باندې سلور درهم مالدار باندې متوسط درمیانه کس باندې دو درهم او چې کم غریب وو یعنی مزدورکار او یا تجارتکار او نه په هغه باندې ماهانه یو درهم او چې کم خور پړک مار پړک نو د هغه نه بنشي غسته یا کم مثلا هغه پالج والی یا بیمارانی یا بوډاګانی یا خزی یا بچی نو چې کم علاقه مسلمانان واخلی نو د هغه نه بجزی بیان شي غسته یا بعضی کسان داسي چې خپل دین مطابق ای عبادت کوي اغی شر پسند نه نو دا اغی نبم دا ټیکس اغسته نشي او بعد ایموی بس اغه وخت کې مسلمانان امیر چې کوم مجاهدی اغه دی وګوري بس چې څنګه پاغی باندې مناسب ګوري اغه سه ټیکس دی پیو لګی بهرحال خو یو خبره یاد ساته یو خبره دا یاد ساته چې دا ټیکس دین اغسته شي نو دا د اسلام بدل نه دی دا نه چې 100 روپۍ دی ورکړي نو بس د اسلام ځمداري د دین اخلاص شي دا هچون کې ملک مسلمانانو واسطه یا مسلمانانو ملک ته دی وته راغلي مسلمان پوج د دې حفاظت کوي د مسلمانانو پزمک باندې ګرځي زمکا ارسه استعمالي نو دا د اغه بدل لې کچره دا اسلام بدل وي نو بیا هم شومان اړو جزيه ور کوي نه خزي اړو جزيه ور کوي نه بوډاګان اړو جزيه ور کوي نه نو دا د اسلام بدل نه دی بلکې دا د اغه د حفاظت مسلمانانو دایي حفاظت کوي دا د اغه بدل دی نو داته نه د اغه اغزدش خدا خبره مې اچھا ده کچری یو ذمی یو کافر داسې کارو کی بعضی داسې کارونه علماو ذکر کړی داغه د تفصیل دلته مکنشتہ چې په اغه سره به هر حال د اغه ځمداري ختمي مثلا داسې غټ غټ کارونه ذکر کړی لوی لوی نقصاناتو کی په ملکی بعضی خبره هر امام د خپل مسلک مطابق ذکر کړی دلته تفاصیل او ضرورت نشته اغه سره د دې ځمداري ماتيږي لکه مثلا یو بل د پاګه کی هوا مثلا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کی توهین وګ نو دا بیا ته نه چې دا خو د اسلامي معاهد دی بس د دې ذمہ داری ختم کا ارچا ول راو بغولا قتل ک ختمه کو نو د دو از ذمہ داری په اسلامي حکومت باندې نشته چې د حفاظت کی ذکر د حفاظت اغستو او داسې خبرو سره بعضی داسې خبرې چې هغه کی مثلا توهین د نبی علیہ السلام شو یا د دین توهین شو نو په هغه کې بیا د دې ذمہ داری ماته کې بیا حفاظت نشته بیا پوج مه ترات لنی شي به کې قتل کینو قتلول شي دا د ذمہ داری بیا ختمه ده دا آیات ختم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ورپسې ام اکه مسله چې کوم بیان شو الله دې دی حق دین نه قبلې نو حق دین قبلون سری يهوديان به عزير د الله زوی ادا نه ځکان شی بوخت نصر جو هغه چې کلا دی دا يهوديان قتل کړو به هر حال پدی باندې غلبه مونتا نو هغه اولګره د تورات مکمل وسوځو مکمل تورات وسوځو دی نبی اعظم علیه السلام ته پوره تورات اگر آیا ده پوره تورات یاد کو پوره تورات هغه ته یادو پاګی او سړیو هغه ماته د پلار نکنه خبر را روانه دی یو کتاب زموشته بخت نصر خو سوځو و یو کتاب په پلان کې ځای کې زما د پلار نکنه ماته پته ده چې پلان کې ځای کې محفوظ ده او هغه بالکل نه چا بدل کړی ده نسو زول ده الته کې تورات ته دی لړ تورات رواست حضور علی صلاتو والسلام تورات ته دی تورات ته قتل نو هر به هر هغه سي تورات یادو چې څنګه تورات الته کې نو بس دي چې نسمه خبره دغه جوړه کا چې دا خدای الله زيره نو الله وی دی زکه قتل کې دی حق دین نه قبل زکه يهوديانو دا خبره کړی ده عزير ابن الله چې عزير ده الله زيره عزير ده الله زيره وقالت النصارى او ویلی دی نصارى المسيح ابن الله مسیح عیسا مسیح چره ابن الله دا د الله زيره دا متصرف ته دی کارونه کوي دا د الله تعالی زيره عیسایانو عقیدم سزمانه پوری د عیسایانو عقیده سماو پدی کې يهوديان او بیا د شکارو کو دی يهوديان یو سړی بولس نوم یو بولس خپل او ډیر عیسایان هم قتل کړي ډیر ظالم دي لړې نقصانات کړو خو بیا خپل عیسایانو کسانو طریقو چره ګورا مونږه جهنم تللو او دی جنت ته سپتلګي نو بیا همونګه کوپر کړي په عیسی علی السلام باندې او دی جنت تللو مونږ جهنم تللو نو راشه دی ځان سره یو شان کو نخپل اسی واغست دی طرف تلالو اخپل خاری پا سر بانی واچولی اوار تاویز اخپل کوم راو شللو بلا عیسایانی قتل کرو خود دی دا خرابولو دا پارا او د ایمان د اخکلو دا پارا اگ اخپل اسی رواستو دا اسی عقاب نومو چی دی سر با پی جنگی دا اک اسی دا دی دا پارا استعمال دی تاوی ارزستا سو پا قتل بانی ملامت پا سر بانی خاری اچولی نو سراو تاویو او ما ته د اسمان نه आवाज وکړ شي چې ستا توبه نه قبليږي مگر دا چې ته عیسی شې نو بیا به توبه قبليږي نو بس بهر حال زوست توبه واسم راغله مدي خپل کنيسي ته عبادت خانه ته داخل کو یو کال ال تکیو نه بد شپې راوته نه درځي راوته تر دې چې انجیل زده کو به وته ما ته आवाज وشي چې ستا توبه قبول شو دی وسره هم محبت شروع کو خپل مشرې کو نو بس باغی کې یو سړی پیدا ک نستور به وته هغه ته دا خبره وکړه چې خدایان دري دي یو عیسی دی یو مریم دی یو الله دی نو هغه خلق پدې غوې مکه اختکله هغه پرکې ته نستوریه ویل کی عیسایانو کې شپږم سپاره کې تیر شو چې بعضی وی ثالث و ثلاثه خدایان درې دي او دریم خدای عیسی علی السلام ته وی نو بعضی خدایان په هغه کې درې منی نو دا تر کې پیدا کړ او دغه سړی نوم نستور نو دغه پرکې ته نستوریه ویل کی بلی افسړې پیدا کړ هغه باندې مهنت کوته وی او بس ماډې عبادت کړې ما ته پته لګیدل چې عیسی علیه السلام عہد الله زيره زمونږه استا پشان جسم نه دی انسان نه دی دا الله زيره هغه يعقوب نو يعقوب یې تر کې جوړ کړ خلق په دغه باندې بلې اوسړې پیدا کړ هغه ملک نو نو بس هغه په بل وای م باندې والو نو هغه نه ملکانیه پر کړه هغه نه جوړ شو نو چاته خود عیسی بالکل الله دی ملکانیه شو او څوک يعقوب یې کړ چاته دا الله زوی دی چاته وی الله دی چاته وی خدایان دری دی نو دی خوته به هر حال بیا سیټ شو هغه خپل کی پرکواریت پیدا کو نو دا هغه وخت نه پدی کی دا خبر را روانه دی عیسی دا الله زوی دی نو الله وی عیسایانو سره مو جنگیږي زکه هغه هم دا خبره کړی دا نصاو چې مسیح ابن الله دا عیسی دا الله زوی دی الله پر ټول باندې رد کوي چې دا غلطی خبره دی دا دی خپل خبره دی ها الله فرمای ذالک قولهم دا خبره دا عقیده چې کوم ذکر شو قولهم دا خو وینا د دی دا بی افواههم پخلو د دی باندې دا صرف د خلو خبر دی دا صرف گفتار دی د خلی گفتار دی او د خلی کردار دی د دې شته اس کردار عملی طور سشته نه دا کیده صحیح نه ده نو خدای دا وینا د دی نه نو له حکم کې دی شی باطل او الله ور پسې بی افواههم صرف د خلو وینا را دې سره دلیل ملیل نشته یظاهرون قول الذين كفروا من قبل الله وی دی مشابه شو پدې وینا کې دی یو شانتی شو د چا سره قول الذين ذو وینا دا کسانو سره کفرو چې کفر کړو من قبل وړاندې د دینه د دینه چې کوم وړاندې خلکو کفر کړو ندی دای پشان شو وړاندې خلکو نه سوک مراد دی وړاندې خلکونه څوک مراد دي؟ مجاهد رحمت الله تعالی عبد الله بن عباس صاحب شاګرد ته فرمای چې مراد دي نه مشرکان، ځکه مشرکان به لات او ذات منات دته بد الله لونه وي دا درې بوتانو دا وي پرم دې ته یو طيب کلاته یو سړي با هغه سوي کول جوړول به لات عربه کې غډوړول دی ویږي او د حاجیان خدمت نه کوي چې مرشه نه بس هغه یو بوت جوړ کړه په شکل او هغه له لات نوم کې خوده بس دا عبادت شروع کو دا د طيب په لګوت لات منات لاتو نو لات بوت او منات بوت او زابوت تبع مشرکانو دا خبره کوله چې دا د خدای لونه دي نو الله فرمای دا خلقم دا غي پشان شه بس غي ول لونه جو ته دومره فرق دی دی ول زامن جو چاوي عذر د خدای زره نه نور وی ساده خدای زره الله دې دا خلقو پشان شو چې غي دا بوتان د خدای لونه دي نو دا خدای لپاره اولاد ثابت کو ام دی ام اغي ګره دي دې کو بس الله عجيبه خيره کړی دی ها قاتلهم الله الله دې دې قتل کی الله دې دې مردار کی الله دې پدې باندې لعنت کی بلکې دا مونږ وی چې او دې کی دا بد دعا بد دعا خیره چې کوي نو دا سه اوکا خو خدای دې مازی استعمال کا قاتلهم الله الله پدې لعنت کړې دې الله دې قتل کړې دې الله دا کار کړې وګوره دا خیره الله ولې هلکه دا الله لوی طاقت دې په دا وخت کې دې ټول چوریا کوی چې غنځي کوله چې پیغمبر دا خبره کوله غوسه وتره غلوي ټول ختم کړي خو ځکه انساني مزاج داري چې صحیح مسلمانی او صحیح طبيعتي او کله داسې خبر وري ګوره چې پلان کې دا الله د پاره ثابت کړ پلان کې دا الله د پاره رو ثابت ده نو خامخا که اس وسینه کې نو دا خیره کوي دا خیره او کنزل ورته کوي نو خو پاک دي ځکه ورپسې خیره او کله ځنه کوي مسلمان له غوسم ورشي نو داغه د طبيعت مزاج مطابق خبره موکړه خیره ته مشي او چې دا ټکیو غو نو ثواب مو شو نو دواړه کارو شو قران کې الله جل جلاله به انساني مزاج خیال مو ساتو نه ته خیره مشي او بل ترتان چې صحیح مسلمانی کړه داغه طبيعت له خبر راشي قران مخ ته پروتي که خیره خلې دراشي نو بس خیره خدا خپله کړی چې ټکیو نو ثواب په مرته ملاويږي الله تعالی فرمای قاتلهم الله الله دې قتل کړی دی خدای دې قتل کی خدای دې پرې لعنت کی ان یو پکون دی کم ترپ تاړول شي کم ترپ ته الله دې توحید نړي دا الله د پاره بچی ثابت هي قاتل الذين او جنگي کسانو سرا لا يؤمنون بالله چی مان راوړي الله باندې ولا باليوم الاخر او نرز خيره باندې ولا يحرمون او حرام نګني ما اغسو حرم الله چې الله حرام کړی دی ورسول رسول الله په حکم د الله سرا ولا يدينون دين الحق او دين قبل دين حق لرا دين اسلام لرا من الذين ذا كسان اوت الكتاب چایت کتاب ورکلی شوه ده یو خبره دا مسلیان ستر دلت کی کتابیان ذکر شو چه دی بجیزی ورکی دی سر دور او جنگی گه چه دی ٹکس ورکی یو خبره دایات ستر مسلمان بانی ٹکس نشتا چاندک کولی شید جهاد وغیره ده پارا یار سخت ضرورت شي اصل چې مسلمانانو باندې چې ټیکسونه لګي دا نقصانات دي که ملک د لپاره مصلحتي چې انده کیږي نو کېدې شي خدا سي عمومي ټیکسونه چې عوام داغینه خراب شي نو دا شرعاً ناجایز دي چې نیم پنیمتی تاله او دا سي قسمه ټیکسونه ولګي چې هغه تاګه سره خراب کی دویمه خبره یاد ساده چې دلته الله اهلي کتاب وي نو د مشرکانو نه علاوه بعض مشرکان ذکر کړي د مشرکانو نه علاوه نور ټول پر کې د اغه نم جزيه قبلې دي او زمانگه امام سے وی ده مرتدین نا علاوہ چه کم مرتد ده اسلام قبول کو یو قوم او بیا اسلام نوالی دل نو ده اغی نجیزی قبلول نشت دی قبلول دی قتلول پکار دی او نور که اہلی کتاب دی او کار سک دی نو اغی طولو نا جیزی قبل دی شی چه اغی جوندی پری دی اسلام منر ارو خو ٹکس ور کئی نو تو تویز خیر دی قتلو مدینا نو ذکر ده اہلی کتاب اخده علیو کچه نور تینا مراد دی طول تینا مراد دی ده ذکر کچه ده دیر شرط پسند دی او دا زکه وکړه الله د دین هم زکه واغسته چې چاته کتاب ورکړي شوی دا د دې وجه واغسته چې ځهن کې دا راځي چې دا هم مسلمانان دي دی سرم کتاب دی دی سرم خدای وي دا کتاب کدي سره دی دی د خدای لپاره زه ثابت یم کتاب کوي نه دی ور سره دی مسلمانان نه دی دی سره وجنګي شریان شریان دادي نو دی د شر د وجنه د دې ذکر یو کو من الذين دا کسان اوتل کتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی دی حتا تر دې پورې اوتل جزیه تا چې دی ورکې جزیه لرا اني ادن پخپل سرا یا اني ادن په سبب دی علي د اسلام سرا وهم صاغرون او دی ذلیلای وقالت اليهود ولد يهوديان او زير ابن الله او زير زيد الله دی نعوذ بالله من ذلک وقالت النصارى ولدي سيانو المسيح ابن الله مسيح عيسى عليه السلام ده الله زيده زيده الله دي عزن الله من ذلك ذلك الله فرمائي ده كده چكما ذكر شوا قولهم ده وينا لدي ده بأفواههم پخلو ده دي سرب بغير ده دليل يو ضاحئونا دي مشابه كيه يو شان كيه پدي وينا كي قول الذين ده وينا ده كسان سرا كفرو چكو پر اکلده من قبل لان ده دينا قاتلهم الله الله دی قتل کړی دی قاتلهم الله دی قتل کی یا قاتلهم الله الله لعنت کړی دی باندې ان یو فكون دی کوم طرف تاړو لشي توحید الله تعالی نه یا ولولین یا خلا خرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله ست بهترین جوهر یا الله دا ایمان دی کریم خدای ایمان سره مونږه آخرت تبوز یا الله دا الفاظ مونږه خو نه ونو باسی یا الله دا سکار داسه خبر کریم خدای چې پاکی سره زمونږ ایمان خراب شي یا الله کریم خدای مسلمانان ارزه کې غالب کې کمزې کې مجاهدین جنگي صحیح قائد یا الله پیدا کې غلط قائد یا الله ختم کې صحیح قائد پیدا کې الله علي تکای ختم کې الله ترازی شي صلی الله تعالی